4K Ultra HD, 55 talii, Samsung Smart, za który zapłacisz 2849 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 marca, minęła 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Mateusz Morawiecki spotkał się w Wilnie z premierem Litwy. Padła zapowiedź kilku wspólnych inwestycji. Ministerstwo Rodziny zachęca do składania wniosków o wydanie elektronicznej wersji Karty Dużej Rodziny. W Muzeum POLIN jest już dostępna dla zwiedzających wystawa Obcy w domu wokół Marca 68. Mateusz Morawiecki spotkał się dziś w Wilnie z premierem Litwy Saulusem Skvernielisem. Szef polskiego rządu zapowiedział rozbudowę połączeń infrastrukturalnych między dwoma krajami, m.in. drogi ekspresowej, połączenia kolejowego i gazociągów. Politycy podpisali też umowę na połączenie promowe między Szczecinem a Kłajpedą. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że podobnych wspólnych projektów w przyszłości będzie więcej. Współpraca jest coraz głębsza, coraz bardziej ścisła. Staramy się rozwijać wspólne projekty energetyczne, bardzo konkretne, takie, które prowadzą do synchronizacji systemów elektroenergetycznych i takie, które zwiększą naszą wymianę w zakresie transportu gazu. Premierzy omówili też sytuację Polaków na Litwie. Według Mateusza Morawieckiego ma ona ulec polepszeniu. Saulus Skvernielis zapowiedział, że od maja na Litwie będzie retransmitowanych 5 kanałów telewizji polskiej. Dodał, że w styczniu 2019 roku na Litwie odbędą się wspólne uroczystości pochówków powstańców styczniowych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina, od marca uproszczono procedury składania wniosku o wydanie elektronicznej wersji Karty Dużej Rodziny. Posiadacze wersji mobilnej nie muszą mieć plastikowej wersji karty, wystarczy posiadać ją w telefonie. Wiceminister Bartosz Marczuk mówi, że to duże ułatwienia, bo na przykład w razie potrzeby aplikacja wyszuka miejsca, w których honorowana jest Karta Dużej Rodziny. Ta aplikacja ma taką użyteczność, która jeżeli gdzieś jesteśmy w nowym miejscu albo nie wiem, w okolicach naszego miejsca zamieszkania szukamy zniżek, to ma taką użyteczność jak geolokalizacja, czyli klikamy w tym momencie w miejscu, w którym się znajdujemy, wyszukaj partnerów Karty Dużej Rodziny i pokazują nam się punkty, które udzielają zniżek. Na przykład jesteśmy z dzieciakami gdzieś nie wiem, w nowej miejscowości, szukamy gdzie można coś zjeść, gdzie robić zakupy. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Zniżki te mogą być udzielone zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatnych przedsiębiorców. Ekspozycja Obcy w domu wokół Marca 68 jest od dziś dostępna dla zwiedzających. Na nowej wystawie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie można obejrzeć m.in. listy, fotografie, dokumenty oraz przedmioty codziennego użytku zabrane w drogę przez marcowych emigrantów. Dyrektor muzeum Dariusz Stola wyjaśnia, że wystawa opowiada historię Marca 68 przede wszystkim z perspektywy żydowskiego doświadczenia. Tam są pewne wątki historyczne, ona jest chronologiczna, więc mamy pewne linie wydarzeń, pewne osoby się przewijają, zarówno bohaterowie, jak i czarni bohaterowie. Zwracamy szczególnie uwagę na osobiste doświadczenie. Są konkretni ludzie, oni mają 20 lat albo mają 50 lat i nagle muszą zacząć życie w obcym kraju. Pokazujemy dramatyzm tego. Ludzie pozbawieni pracy, wyrzuceni ze studiów, a w końcu zmuszeni do wyjazdu ze swojego kraju, ze swojej ojczyzny, ze swojego domu. I o tym mówi tytuł naszej wystawy. Wystawa obejmuje też dzieła artystyczne, m.in. fragmenty filmów Tadeusza Konwickiego i Mariana Marzyńskiego. Ekspozycja będzie dostępna do 24 września. Paraolimpijczycy są dla wszystkich wzorem odwagi, wytrwałości i uporu, by nie dać pokonać się ograniczeniom, powiedział papież Franciszek w Dzienniku Radia Watykańskiego, pozdrawiając uczestników rozpoczynających się dziś igrzysk w Pjongczangu. Wystartuje w nich prawie 600 zawodników z 49 krajów. W biało-czerwonej ekipie jest 8 sportowców i trójka przewodników osób niewidomych oraz niedowidzących, którzy, jak podkreślił atasze polskiej reprezentacji Michał Pol, traktowani są przez ruch paraolimpijski na równi z zawodnikami i w razie miejsca na podium także dostają medal. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W Warszawie i Krakowie 4 stopnie, w Gdańsku 2, najcieplej we Wrocławiu 7 stopni, tam też słonecznie. Na pozostałym obszarze chmury, a w wielu regionach pada deszcz. Na zachodzie i południu wieje porywisty wiatr. Jego siła osiąga 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mam na imię Tomek. Opiekuję się niepełnosprawną córką. W Polsce jest blisko 200 tysięcy osób w takiej sytuacji. Jedni otrzymują 520, inni 1400 zł zasiłku. Prawo zabrania nam dorabiać. Opiekun ma żyć za 520 zł? To absurd. Pomóż zmienić prawo.

Tak, zaczęliśmy od kacki z kalendarza, no to bowiem dzisiaj mija 31 lat od wydania płyty The Joshua Tree, a Where the Streets Have No Name to jeden z singli. Okazuje się, że to był najszybciej sprzedawany album w historii sprzedaży płyt w Wielkiej Brytanii i pierwszy, który osiągnął nakład ponad miliona płyt na wersji kompaktowej. Spędził 201 tygodni na liście brytyjskiej. Numer jeden w 20 krajach i pierwszy amerykański numer jeden dla zespołu. To tak sobie zaczęliśmy dzisiejszą LP Trójkę. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Marek Niedźwiecki. Witamy i zapraszamy. Nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka. Stamtąd głosowanie na listę. Dzisiaj układamy 1884, dobrze mówię, czwarte wydanie listy. Piotr Baron poprowadzi listę po 19. Układamy listę dokładnie do godziny 12, a więc jeszcze przez godzinę i 3 kwadranse. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. I jeszcze jedna ważna informacja. 71335, bo mamy dla Państwa płyty tygodnia Marlon Williams. Got lucky, But I feel about as lucky as a snowman in the spring. Mind over matter, head over heart. Love's a terrible thing. Just mind over matter, head over heart. Love's a terrible thing. Out on the water, hear the angels sing. Love's a terrible. Młody człowiek, a takie rzeczy wyśpiewuje. Love is a terrible thing. To z nowej płyty Marlon Williams, nasza płyta tygodnia. Album nosi tytuł Make Way for Love. No i właśnie już wiem, kto dostaje dzisiaj te płyty. Pani Adrianna z Wołowa i pani Justyna ze Strzelec Opolskich. Miłego słuchania życzymy. Salon, cisza, zamknęliśmy w tym pokoju. bardzo nie lubisz. Niespodzianek. Spokojnie, nic nie planowałem. Całą ciszę, pokój nocny. To Król w zestawie do głosowania na listę polecam polskieradio.pl/trójka. Happy Prince. Jeszcze tydzień temu rozmawialiśmy z muzykami na temat występu w polskich preselekcjach eurowizyjnych. Zajęli drugie miejsce. A czy na listę się piosenka dostanie? To zależy od głosów Państwa. Proszę, jak ładnie. Don't let go. Happy Prince w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl/trójka. Głosowanie do godziny 12, a za chwilę w studiu będziemy mieli gościa. Potrzebujesz zmian, stale pędzisz i ciągle cię brak. Wszędzie wpychasz nos, nie dbasz o swój los, wolny ptak. Te zwyczaje znam, nie masz serca dla dam, swoją władzę podkreślasz od lat. Nic nie dajesz na zawsze, a gdy tylko nie patrzę, biegniesz w świat. Zanim opowiesz, jak wiele jest jeszcze przed nami, zanim pogodzisz swych mężów z dobrymi żonami, zanim wyliczysz nam kroki dzielące od celu, pozwól na chwilę odejść. odetchnąć i pożyć daj. Wie o tobie wszystko, zna twój pierwszy raz. Płynie co wagon, czas, czas, czas. Wie o tobie wszystko, zna twój pierwszy raz. Płynie co wagon, czas, czas, czas. Liczysz każdy rok, robisz mały krok, skaczesz z dnia na dzień. Nosisz plecak i buty, zmieniasz styczeń na luty, a ja we sen. Tylu ludzi znasz, tyle epok masz, chyba mógłbyś nauczyć nas żyć. Walka z tobą to cios, a błaganie o głos nie da nic. Zanim otworzysz ramiona dla chorych z miłości, zanim wypiszesz recepty od żalu i złości, zanim zamienisz nasiona w czerwone korale, pozwól na chwilę odetchnąć i pożyć daj. Zanim opowiesz, jak wiele jest jeszcze przed nami, zanim pogodzisz swych mężów z dobrymi żonami, zanim wyliczysz nam kroki dzielące od celu, pozwól na chwilę odetchnąć i pożyć daj. Wie o tobie wszystko, znam twój pierwszy raz. Płynie co wagon, czas, czas, czas. Wie o tobie wszystko, znam twój pierwszy raz. Płynie co wagon, czas, czas, czas. Czas, czas, czas. Wie o tobie wszystko, zna twój pierwszy raz. Płynie co wagon, czas, czas, czas. Wie o tobie wszystko, zna twój pierwszy raz. Płynie co wagon, czas, czas, czas. Czas, czas, czas. Czas, czas, czas. Anna Treter jest naszym gościem. Witaj, Aniu. Dzień dobry, zadumałam się właśnie. No właśnie, czas tak trochę za szybko jednak płynie. Pan Stanisław napisał, bardzo się cieszę, że pani Anna będzie gościem. No ja też się cieszę, bo tak trochę trwało, zanim się spotkaliśmy z okazji płyty To Ja. Ale też i przy okazji masz dobre informacje na temat Pod Budą. No tak, no bo to 40-lecie właśnie objęło i wydanie mojej płyty solowej To Ja, ale przede wszystkim jest to 40-lecie zespołu Pod Budą, bo to moje początki, nasze początki, wszystkich nas chyba, bo tak było, że właściwie każdy z nas miał być kim innym. A to, że się dobraliśmy w taki sposób, że powstały takie piękne piosenki, spowodowało, że postanowiliśmy troszeczkę zmienić te plany życiowe. W 77 roku w lipcu była FAMA, Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej w Świnoujściu. Tam się wybraliśmy z takim naszym pierwszym recitalem, który się spodobał. Potem się zaopiekowało nami Polskie Stowarzyszenie Jazzowe. No i jakoś tak to się wszystko dalej potoczyło. Potem w 79 roku niewątpliwie bardzo przyczyniło się do tego Opole, gdzie została wylansowana piosenka, bardzo smutna piosenka, retro znana, bardziej tak, jako Kapka Płynozy. Ty, jak tak myślę, to jest to niemożliwe, że to 40 lat minęło. No, ja to też już, tak myślę. To już nie tylko Rolling Stonesi świętują 40-lecie, ale grupa Pod Budą. 40 lat, to kawał czasu, ale też jednocześnie wiele fantastycznych piosenek. Powiedz o koncercie, który będzie 20 marca. No właśnie myślę, że te fantastyczne piosenki powodują, bo zastanawiałam się nawet nad tym, jak uzasadnić to ogromne powodzenie tej naszej trasy 40-lecia. Bo już zaczęliśmy grać te koncerty w zeszłym roku, gramy je jeszcze przez cały ten rok, jak się okazuje, w coraz większych i znamienitszych salach, miejscach, tak? I cały czas przychodzą ludzie i cały czas te piosenki kochają, chwalą, to jest ich jakaś tam przeszłość. No po prostu jest bardzo miło. I są rzeczywiście pełne sale i wszystkim to się bardzo podoba. Następnym naszym koncertem będzie właśnie koncert na Torwarze 20 marca o 19. Serdecznie zapraszam. Wszyscy z drżeniem podchodzimy do tematu, bo wiemy, że Torwar to sala duża i niezbyt wdzięczna, jeśli chodzi o jakość dźwięku, ale będziemy się starać. Zmieniło. Tak. To się już teraz zmieniło. Można to wszystko jakoś poustawiać. Ale koncert zapowiada się bardzo atrakcyjnie i bogato. No bogato, tak. Oprócz zespołu Pod Budą jeszcze wystąpi Maja z Andrzejem ze swoimi nowszymi piosenkami w pierwszej części koncertu. No i my zagramy te takie największe przeboje. Ale nie tylko tak jest skomponowany program, bo myślę, że też takie piosenki, które nie stały się takimi radiowymi, czy może jeszcze telewizyjnymi, mogę dołożyć przebojami, takie jak na przykład Blues o starych sąsiadach, czy Ollaria, ale one bardzo znakomicie funkcjonują w środowisku naszych fanów i są to piękne i bardzo wartościowe piosenki, które myślę, że się nie zestarzały przez te wszystkie lata. To strasznie ważne. Bardzo pięknie poukładałaś tę płytę nową, bo to są nowe piosenki pomieszane też trochę z historią tak twoją w zespole Pod Budą. No i też bardzo atrakcyjny zestaw, bo to aż dwa razy po 17 utworów. Kawał roboty. Mówisz teraz o mojej płycie, tak? O twojej płycie, tak. Tak. To kawał roboty, no i kawał życia, bo starałam się wybrać z tych budowych piosenek takie, które były na przykład nagrywane na koncercie w Polskim Radiu, nie znalazły się na wydawnictwie 40 lat Pod Budą. Zebrałam też piosenki z moich solowych płyt, bo nie wiem, czy wiesz, ale jak się tutaj spotkaliśmy przy wydaniu mojej pierwszej płyty na południe solowej, to było już 17 lat temu. Kurczę blade. To strasznie leci, naprawdę. A kiedy Piotrek mi powiedział, że będziesz moim gościem dzisiaj, pomyślałem, no muszę jakoś zadbać o gardło, żeby mi nie odmówił posłuszeństwa, pamiętasz tę przygodę. A ja wiesz co, dzisiaj jak się rano pakowałam, wzięłam Strepsils i Isle, bo wiedziałam, przypomniałam sobie też to, tę przygodę z tamtego czasu. Jak mi głos odebrało zdecydowanie. No, także jest tego wszystkiego. Bardzo się cieszę z tego, że zarówno te budowe koncerty idą dobrze, jak i te moje niosą mi te płyty i koncerty dużą satysfakcję, no bo to jest troszeczkę inaczej, bo wtedy jestem, znaczy tych moich piosenek jestem w większości autorką. No jestem jakby frontmanką tego drugiego mojego zespołu, ale fajnie, że to tak udaje się jeszcze jakoś tam pociągnąć, że gardło nie odmawia właśnie posłuszeństwa, że są jakieś pomysły artystyczne. To powiedz trochę jeszcze o tej twojej ostatniej płycie, To ja, bo tam też dużo się dzieje, sporo gości zaprosiłaś. Tam są tylko cztery nowe piosenki, właściwie trzy nowe i Gdy mnie kochać przestaniesz, to jest piosenka z repertuaru zespołu Pod Budą. Tak. I gdybym miała powiedzieć, która jest najukochańszą taką moją solową piosenką, to właśnie te wybrałam. I postanowiłam, że jak już wybiorę tę najukochańszą, to ją zaaranżujemy od nowa i nagramy w nowej wersji. Tak się właśnie stało. Są także trzy piosenki nowe, między innymi ta tytułowa To ja, ale jest też strasznie ważna dla mnie piosenka, którą dziękuję mojemu mężowi Janowi Chnotowiczowi za wszystko, za wspólne życie, za to, że jest, bo było 3 lata temu uległ wypadkowi właśnie tak przed koncertem. Dziękuję zresztą Trójce za wsparcie, którego wtedy mi udzieliliście. No i przede wszystkim jest kompozytorem w większości moich piosenek, aranżerem. I chciałam w taki troszeczkę z przymrużeniem oka sposób mu podziękować, żeby to nie było takie potwornie poważne. No ale taka prawda, i te piosenki w budowym repertuarze, i te w tym moim solowym, to jego dzieło. Właśnie chciałem powiedzieć, że Gdy mnie kochać przestaniesz, przepięknie zaśpiewałaś to od nowa, ale posłuchamy jednak bluesa o starych sąsiadach, bardzo żeby wejść proszę w atmosferę koncertu. Przypominamy raz jeszcze, 20 marca Warszawa. Torwar, godzina 19. Ja myślę, że na wszystkich stronach internetowych, na które tylko Państwo wejdą, są te informacje. Potem jesienią jest też dalszy ciąg tej trasy. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy. To będzie na pewno niezapomniany wieczór. Anna Treter była naszym gościem. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki, Ania. Piękne. Do zobaczenia. We'll be right back.

Słuchacz napisał, że ostatnio, kiedy grałem Jamesa Taylora, wyszło słońce, to że może dzisiaj bym zagrał. Okazuje się, że przy Brianie też to się sprawdza. Brian Adams, Let's Make a Night to Remember za 14:11. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. Dziś 7 premier. Nieco wcześniej, bo już wczoraj pojawiły się w kinach dwa filmy, których głównymi bohaterkami są kobiety. Jedni się ucieszą, inni zazgrzytają zębami, bo pierwszy z nich to nowa polska komedia romantyczna. Tytułowa kobieta sukcesu pada ofiarą nieuczciwej konkurencji i bez reszty oddaje się ratowaniu swojej firmy. Nie jest to łatwe, gdy nagle spada jej na głowę młodsza siostra, a do tego w jej życiu pojawia się nowa miłość. Na ekranie Agnieszka Więdłocha, Mikołaj Roznerski i Bartosz Gellner, ale też w mniejszych rolach Małgorzata Foremniak i Tomasz Karolak. Czy z dnia na dzień służąca może stać się wielką damą? Okazuje się, że we francuskim komediodramacie Madame nie ma z tym problemu. Problemy zaczynają się dopiero, gdy odgrywanie kogoś, kim się nie jest, przez jeden wieczór ma swoje daleko idące konsekwencje. Krótko mówiąc, zabawna historia poparta aktorstwem Toni Collette i Harvey'a Keitela. Pierwsze skrzypce gra tu jednak znakomita Rosie de Palma, charakterystyczna hiszpańska aktorka, którą możemy pamiętać przede wszystkim ze starszych filmów Pedro Almodovara. Komedii dziś sporo wśród premier, bo do tego gatunku zalicza się też amerykański Wieczór Gier, choć w tym wypadku możemy również liczyć na mocny wątek kryminalny. Zaczyna się od niewinnej i inscenizowanej gry towarzyskiej w porwanie jednego z jej uczestników. Szybko jednak pogoń za zbirami przybiera niebezpiecznie realny wymiar. Ale jak się bawić, to do końca. Do jakiego doprowadzi to uczestników gry, to już trzeba zobaczyć na dużym ekranie. W zdecydowanie czarny humor wprowadzi nas komedia Wielkie Zimno, szczególnie że jej akcja zaczyna się w zakładzie pogrzebowym. A potem robi się coraz ciekawiej, bo bohaterowie filmu muszą w czasie mroźnej zimy przetransportować nieboszczyka do odległego miejsca pochówku. Wyprawa staje się śmiertelnie niebezpieczna. W tej francusko-belgijsko-polskiej koprodukcji są i wyraźne rodzime akcenty, bo spora część zdjęć powstała w Krakowie i na Podkarpaciu. Od czarnej komedii blisko już do horroru i taki też znajdzie się wśród dzisiejszych premier. Nieznajomi ofiarowanie to amerykański straszak, który sięga po sprawdzone już w kinie motywy. Rodzinna przeprowadzka w odludną okolicę zapowiada sielankę, aż do momentu, gdy rozlegnie się pukanie do drzwi. Tym razem spokoju mieszkańców nie zakłócą jednak siły nadprzyrodzone, a trójka zamaskowanych psychopatów. Rosyjskie kino artystyczne reprezentuje Bliskość. To udany debiut reżyserski Kantemira Bałagowa, ucznia samego Aleksandra Sokurowa. Oś dramatu stanowią prawdziwe wydarzenia z końca lat 90., kiedy to nieznani sprawcy uprowadzili młodego Żyda, syna właściciela warsztatu samochodowego. Największy wpływ na bieg wydarzeń ma jednak zbuntowana siostra porwanego. Bliskość zdobyła m.in. nagrodę Międzynarodowej Federacji Krytyki Filmowej na ostatnim festiwalu w Cannes. Ostatnia z dzisiejszych premier również inspirowana jest faktami, tym razem z początku lat 70. Widzimy konsekwencje przemian społeczno-politycznych 1968 roku we Francji, ale z perspektywy szwajcarskiej. Komediodramat Boski Porządek opowiada o młodej gospodyni domowej, która w konserwatywnej społeczności małego miasteczka podejmuje początkowo samotną walkę o prawa wyborcze kobiet. Jak wiemy z historii, z powodzeniem. Boski Porządek to też ostatni z 7 nowych filmów od dziś w naszych kinach. No, o premierach filmowych mówił Ryszard Jaźwiński. Dziękujemy bardzo. 10 minut do godziny 11. Przypominam, że układamy dzisiaj 1884 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Piotr Baron zaprasza po godzinie 19. No a w LP Trójce mamy jeszcze godzinę. Będziemy sięgać po nowości z zestawu do głosowania, ale zaglądać także do Archeo. 29 utworów solo i jeszcze 6 w duetach. Tina Turner na naszej liście. To sięgam dzisiaj po taki. Baby.